د هیلو مست سنگار ده، د مینی موتی زوار ده، د سپینو تورو شند او شند لرو بر. الله اکبر الله اکبر. د هیلو مست سنگار ده، د مینی موتی زوار ده، د سپینو تورو شند او شند لرو بر. الله اکبر الله اکبر. غوٹی غوٹی ارمان میں بیا گل شد بستان میں، دمین پنکور پاتا سیالی دد جانان میں، پوکار رجی خزان زمون لکلی لکو در. الله اکبر الله اکبر. دی حیران اصحابی فیل کڑیوارون ابابیل، دا ازر پلید ارمان هم خونسا کڑ بیا خلیل. جہان شنور غلام دا خاورین سپر سنگر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دهیلو مست سنگار ده، د مینی موتی زوار ده، د سپینو تورو شند او شند لرو بر. الله اکبر الله اکبر. قوات د سپینو تورو زور واخیست تر بورو، د حسرت په ژبه وایي غزل د اشر جرو. میراث شو میدان اس پری ولاړ زلمی سحر. الله اکبر الله اکبر. د تورو شپو زوال ده، اذان کړی بلال ده، زولنې په ماتې دوشوې د زلمی څپان مورال ده. د لمبو په منځ کې خاندي، د لمبو په منځ کې خاندي عاشق دی دلبر. الله اکبر الله اکبر. د مینې ستر سالار ده، اورو کې سنگار ده، پونس اخلي قدمونه نشه نشه خمار ده. منیره د زړه کور جوړ د مینې سمندر. الله اکبر الله اکبر. د هیلو مست سنگار ده، د مینی موتی زوار ده، د سپینو تورو شند او شند لرو بر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.